Jó reggelt mindenkinek! Ma korán kezdjük a hetet. Ma beszélünk egy kicsit az Oscarról, a nyertesekről, a vesztesekről, és arról, hogy igazából miért nem kéne nagyon törődni az Oscarral. Tartsatok velem a mai Fókusz csoportban! Kezdjük el azzal, hogy megnézzük a nyerteseket, mert érdekel. Idefele direkt nem mentem fel az internetre. Azzal kiegészítem, hogy sajnos nem láttam minden filmet, szóval most csak így megnézzük, ránézzünk. És szülőség, főleg az ilyen fiatal szülőség, amikor nagyon kicsi a gyerek, akkor nehezen megy el az ember moziba. Még ezt el lehetne osztani, mert el tudunk menni ritkán, de régen ugye minden héten jártunk. Az ilyen Oscar filmeket azt általában így két hónap alatt megy le az összes itthon. 6 jó film megy a moziba, és pont a Barna iment itt nézte, hogy aztán a következő film, ami érdekes lesz, az kb. Nyáron jön. Szóval ez így van, elosztva az Oscar filmek, azok ilyenkor kerülnek a mozikba, mert egy-egy Oscar az meg tudja dobni a nézettségüket. De valószínűleg mondjuk a hónap végéig meg tudom nézni az összes filmet, és akkor úgyis lesz egy ilyen filmes összefoglaló videó az elmúlt két hónapról. Lion King az nem a vizuális effektben, hanem a animációs filmekben kéne szerepeljen, nem? Amúgy azt mondják, hogy manapság az, hogy a legjobb hangvágás és a legjobb mixelésnek már nincs értelme. Ugye ez régen volt igazán értelme, amikor még az egész analóg volt, de hát úgy látszik, ezt megtartották. Jokernek volt a legjobb zenéje, azt hittem az a Marriage Story fogja nyerni. Jó. Legjobb animált. Toy Story 4. Jó. Hát a Disneynek is kell valami, nem? Legjobb screenplay. Élősködők. Ezt már szeretem. Egyetértek, szinte mindet láttam ezek közül, bár a Knives Out is elég jó volt. De igen, az Élősködők megérdemelte. Legjobb adaptált forgatókönyv a Jojo Rabbit? Az adaptált? Nem is tudtam. Ezzel nem értek egyet, szerintem a Little Woman jobb volt. Pont mind a kettőt most hétvégén láttam, és a Little Woman azért kategóriákkal jobb film. Jojo Rabbit az tök jó aranyos, de hogy ez a legjobb, nem. Brad Pitt nyerte a legjobb... Brad Pitt még nem nyert Oscart, úgyhogy adni akartak neki egyet, ugye? Kevesebbért is kaptak már Oscart, maradjunk annyiba. Legjobb mellékszereplő nő, Laura Dern. Ők tényleg kurva jó volt. És őt amúgy jelölhették volna a Little Woman-ért is, mert abban is tök jó volt, és abban is mellékszereplő volt. Florence, én neki adtam volna. Kurva jó volt a Little Woman-ben, és a Midsommarban is, de a Little Woman-ben nekem ő volt messze a kedvencem, pedig említek, ő a legkevésbé szerethető karakter. De Laura Dern is... Nem lehet vitatkozni. Legjobb színész, Jacqueline Phoenix. Jó, ezzel nem is szabad vitatkozni, mert az internet széttép. Úgyhogy én amúgy még Adam Drivernek is szívesen odaadtam volna. Judy, tud valaki bármit arról a filmről? A Judyról. Ja, azt én is tudom. Ez volt Scarlett Johansson nagy éve. Jelölve volt színésznőnek, mellékszereplőnek, szerepelt a Marriage Story-ban, Jojo Rabbit-ban, és még a még a Endgame-ben is volt. És ez azt hittem, hogy ez lesz az ő nagy éve, és valami díjat kapni fog emiatt, de hát nem. Legjobb rendező, Bong Joon-ho. Egyet kell értsek. És a legjobb film, Parasite. Na, ez meglepő. Amúgy reméltem, hogy ez lesz, hogy megnyeri a legjobb filmet, és a legjobb külföldi filmet is. Nem igazságtalan, mert ha megjelent a legjobb filmet, akkor nyilván a tiéd a legjobb külföldi film is. Nyilván Amerikában inkább az amerikai filmeket díjazák, de hát ez az Amerikai Film Akadémia díja, ezzel nincs gond. Úgyhogy ezzel most meglepődtem, és teljesen egyetértek vele. Bár nem láttam mindegyik filmet itt, de amiket láttam, azok hiába voltak jók, azért az Élősködők az szintekkel jobb volt. Mindegyiknél. Annyira jó volt az Élősködők, hogy ennek a rendezőnek letöltöttem a régi filmjeit, és elkezdtem bepótolni őket. Ez volt a gyors áttekintés az Oscarnak, és utána arról akartam beszélni, hogy először is a pozitív dolgokat az Oscarban. Pozitív az, hogy tök jó, hogy minden évben van egy pár nap, amikor egy fő téma a filmnek. Ez tök jó. És ez egy remek alkalom arra, hogy az emberek a tavalyi filmekről beszélgessenek, bár nagyon amerikai központú lesz ettől, hogy az Oscar adja ezt az alkalmat, de legalább beszélünk a filmekről, és ez mindig izgi, és akkor van egy ilyen ok, hogy megvitassuk, hogy miért ez a film volt jó, miért nem. Szóval ez maga egy jó dolog, hogy így lehet beszélgetni a filmekről. Negatív, hogy nem a Ricky Gervais a műsorvezető. Két dolog, amiért azért túl komolyan szerintem nem kell venni az Oscart. Egyfelől, hogyha van egy magyar film is versenyben van, akkor tök jó izgulni, de az, hogy most egymás között az a színészek, meg a rendezők, meg a filmesek, kiknek adták a díjakat, ez nem tudom, mennyire befolyásolja az életünket. Ja, szóval megünneplik egymást a gazdag és kiváltságos emberek, örüljünk neki. Nyilván az emberek azt a filmet, amit láttak, és tetszett nekik, az érzelmileg kötődnek, szóval emiatt tudnak az emberek ennyit beszélni erről az Oscarról, és általában az a jellemző, hogy néztek 3 filmet, ebből a 10-ből, amit jelöltek mondjuk, és akkor mérgesek, hogyha nem az a 3 nyer, de itthon szerintem nem sokan mozdulnak ki a komfortzónájukból, és néznek meg egy olyan filmet, ami alapból mondjuk nem érdekelné őket. Például egy ázsiai filmet, mint a Élősködők, de így mondjuk az, hogy az Oscart megnyerte, lehet, hogy egy kicsi boostot ad neki, és egy csomóan megnézik még, és rájönnek, hogy nem is olyan szörnyűek az ázsiai filmek, és akkor ez mondjuk erre lehet, hogy jó lesz az Oscar, csak hozzászoktunk, hogy csak amerikai filmeket nézünk, mert abban ismerjük a szereplőket. Ez is ilyen érzelmi dolog, hogy nyilván azt akarja az ember, hogy nyerjen mondjuk Brad Pitt, hiába nem amiatt, amit mondjuk ebbe a filmbe színészkedett, hanem mert nagyon szereti egy csomó másik film. Ja, úgyhogy mindenkinek mindenféle érzelme benne van az Oscarba. A másik, és a fontosabb, amiért nem szabadna túl komolyan venni az Oscart, hogy hogyan döntenek róla. Akik jelölve voltak, vagy nyertek valamit, vagy egyéb módokon, de így meghívják őket Oscart szavazni, és attól, hogy valaki szavazhat az Oscaron, nem azt jelenti, hogy a túlértelmes ember, vagy főleg nem azt jelenti, hogy megnézte minden filmet. Mert manapság az Oscarban nagyon beleszámít az, hogy milyen kampányt csinálnak neki. Ez ugye régen a Crash nevű filmnél volt egy ilyen nagyon erős Oscar kampány, mindenkinek kiküldték, és meg is nyerte. És azóta elkezdték ezt a stúdiók, hogy minden filmet kiküldeni, reklámozzák, hogyha Los Angelesben mész, akkor még ilyen óriás plakátokon is kint van, hogy mire szavaz. Szóval mondjuk egy ilyen független kis filmnek esélye sincs, hogyha másik mögött egy óriási stúdió áll, és rengeteg pénzt belead, hogy mindenki ezzel juttassa. Nem ellenőrzik, hogy most aki szavaz, az mindent látott-e. Lehet, hogy valaki csak egy filmet látott, az rászavaz, vagy csak hallotta, hogy jó, és rászavaz. Itt van egy cikk, amiben szavazó, aki szavazhat az Oscaron, az nyilatkozik arról, hogy mi alapján döntött. Azt írja, hogy a kedvenc filmje a Yesterday volt. Oké? Okay? És utálta Ford versus Ferrari és a Little Woman. Mondjuk, érted, egy Oscar szavazónak a kedvenc filmje a Yesterday volt, az már alapból sokat elárul. De persze, ízlés kérdése. Azt írja ez az Oscar szavazó, hogy amint a kezdődött az öldöklés, elvesztette őt a film. Egy filmben öldöklés volt. Vannak filmek, amikről nem beszélünk most az Oscar kapcsán, mert valamiért kilettek hagyva, de elméletek nem láttam, de ma este fogjuk megnézni a Lighthouse, az elméletek egyik legjobb. Ha nem a legjobb film volt tavaly, és nem sok szeretetet kapott az Oscartól, ugyanígy a Uncut Gem. Amúgy ha a legjobb rendezést, én jelöltem volna a Endgame-et is. Tudom, hogy szeretik az izéket elfelejteni, a blockbustereket, de azért egy Endgame-et megrendezni, az... Ja, szerintem az Infinity War az még jobb volt. Legalább egy jelölést. Ez tényleg hihetetlen, amit azokon rendezők véghez vittek, de hát ilyeneket nem szoktak díjazni. Azt jelenti, hogy a Lighthouse nagyon szép fekete-fehér volt, de túlzottan depresszív film. Legjobb operatőri munkára, azért nem azt szavaztam, mert túl szomorú volt. Arra akartam csak kiukadni, hogy ez a lényeg az egésznek, hogy az Oscar szavazók is mind, legalábbis egy nagy részük idióták. Tényleg nem nézik meg a filmeket, vagy valami teljesen más világban élnek amúgy, mint egy átlagember. Nyilván ez is ízlés kérdése, de akkor nem azt mondom, hogy idióták, de nem, ne azt képzelje bárki, hogy itt az Oscart csak hozzáértő emberek szavazzák meg, és akkor ezért nyer az meg az. Aki mondjuk egyszer jelölve volt a, nem tudom, a legjobb kosztümdíjra, az ugyanúgy szavaz onnantól minden évben a legjobb vágásdíjra is már. Mert amikor be kell szavazni az első körben, akkor csak a vágók szavazzák be, de amikor már ott vannak a jelöltek, akkor onnantól kezdve mindenki szavazhat, és mindenki szavaz mindenre. Nyilván, aki korrektabb, az csak arra szavaz, amint mondjuk látta jelölteket, vagy amit tényleg ért hozzá, de teljesen ilyen vadnyugat van az Oscar szavazásban, nem egy reprezentatív felmérés, és semmiképp nem egy, hát egy objektív mérés, hogy egy film milyen jó. Mindegy, elég annyit tudni, hogy tényleg a politika is nagyon befolyásolja, hogy egy mennyit költenek egy kampányra a stúdiónál, és aztán meg befolyásolja, hogy mennyi ideje van egy embernek egyáltalán megnézni a filmeket, és túlságosan, ahogy a Grammy-nél, úgy az Oscar-nál se vegyük túl komolyan, de ez egy jó alkalom, hogy beszéljünk a filmekről, és mindenki nézze meg a Élősködőket, mert tényleg, tényleg nagyon jó film. Az a lényeg, hogy ne vegyük túl komolyan az Oscart, de nézzünk sok jó filmet, és nézzük meg inkább ezeket a filmeket, mint hogy elkezdjünk egy 100. középkategóriás sorozatot, úgyhogy ez lenne a tanulság. Nézzünk több filmet. Ez volt már a fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.